Żegnamy reklamy. Wybiła 14. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 października. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jak nasze banki zareagują na ewentualne umocnienie się franka szwajcarskiego? Pyta o to Komisję Nadzoru Finansowego premier Ewa Kopacz. Prokurator zażądał kar więzienia i grzywny dla 11 strażników miejskich z Białegostoku. Mieli oszukiwać przy wystawianiu mandatów kierowcom. I już wiemy, kto będzie głosem drugiej linii warszawskiego metra. Premier Ewa Kopacz zwróciła się do szefa Komisji Nadzoru Finansowego z pytaniem, jak wyglądałyby ewentualne stres testy dotyczące reakcji na umocnienie się franka szwajcarskiego, a może do tego dojść w związku z planowanym przez Szwajcarię na 30 listopada referendum. Może w nim zapaść decyzja o zwiększeniu do poziomu 20% minimalnych rezerw złota, co z kolei może spowodować wzrost cen złota na świecie i znacznie umocnić szwajcarską walutę. Narodowy Bank Szwajcarii próbuje referendum zablokować, ale kilkaset tysięcy Polaków, którzy mają kredyty mieszkaniowe w szwajcarskiej walucie, zaczyna się niepokoić o znaczny wzrost raty. Szef Rady Gospodarczej Jan Krzysztof Bielecki uspokaja. Słuchajmy na zimne, ale też nie panikujmy, bo jak rozumiem, w interesie rządu szwajcarskiego na pewno nie jest w tej chwili silne umocnienie franka szwajcarskiego, kiedy Szwajcaria otoczona krajami europejskimi musi odczuwać stagnację, w której znalazła się Europa Zachodnia. Komisja Nadzoru Finansowego na razie nie chce komentować doniesień na temat możliwych stres testów banków. Maciej Krzysztoszek z KNF-u mówi, że komisja jeszcze nie dostała pisma z kancelarii premiera. Trudno tutaj nam się odnieść tak naprawdę, dopóki nie zobaczymy tego pisma, więc wolelibyśmy nie komentować i nie odpowiadać, nie porozumiewać się z kancelarią premiera za pośrednictwem mediów. Jan Krzysztof Bielecki, pytany, czy premier rozważa wsparcie dla osób, które mają kredyty we frankach, powiedział, na tym etapie nie jest to rozważane. I dodał, że polski sektor bankowy jest bardzo odporny na wszystkie ewentualne szoki, które mogłyby wystąpić w gospodarce europejskiej. Kar więzienia w zawieszeniu i po 2000 zł grzywny zażądał prokurator dla 11 strażników miejskich z Białegostoku. Mieli oni wystawiać mandaty na osoby, które nie popełniły wykroczeń po to, żeby faktyczni sprawcy mogli uniknąć punktów karnych. Prokurator Marta Olszewska przypominała w sądzie, że strażnicy to są funkcjonariusze publiczni. Jako strażnicy miejscy winni byli umacniać wzajemne zaufanie pomiędzy społeczeństwem a reprezentowanym przez nich organem administracji publicznej. Tymczasem oskarżeni, zamiast umacniać to zaufanie, nadużyli go swoim zachowaniem. Oskarżeni nie przyznają się do winy, chcą uniewinnienia, a ich obrońca, mecenas Jan Noksentowicz, starał się przekonać sąd, że nikt ich nie przeszkolił, jak obsługiwać fotoradar i wypisywać mandaty. Dlatego karanie strażników jest przesadą. Chcę, żeby w sądzie niedouczony strażnik popełnił jakiś błąd, to przekracza uprawnienia, które nie podlegają ocenie w sferze postępowania służbowego czy dyscyplinarnego, tylko popełnia bardzo karygodne, jak tutaj usłyszeliśmy, przestępstwo. Wydaje mi się, coś tu nie gra. Sąd zdecydował, że wyrok w sprawie strażników miejskich ogłosi za tydzień. W Moskwie obrońcy praw człowieka, artyści i zwykli przechodni odczytują nazwiska i daty śmierci ofiar stalinizmu. O pamięć zadbało Stowarzyszenie Memoriał, które w ostatnim czasie jest w Rosji prześladowane. Łubianka to miejsce symboliczne. Na placu w centrum Moskwy stoi gmach dawnego KGB, a obok leży głaz przywieziony z Wysp Sołowieckich, czyli miejsca budowy pierwszego stalinowskiego łagru. Akcję przywracania imion już po raz ósmy zorganizowało Stowarzyszenie Memoriał. Organizacja badająca zbrodnie polityczne państwa radzieckiego sama ma dziś kłopoty. Za współpracę z zachodnimi fundacjami została wpisana na listę zagranicznych agentów, a Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do Sądu Najwyższego o jej likwidację. Chodzi o rzekome naruszenie prawa związane z funkcjonowaniem struktur memoriału. Działacze stowarzyszenia podkreślają, że nawet jeśli zostanie ono zlikwidowane, będą nadal dokumentować zbrodnie okresu stalinowskiego. Warszalamiejew Iwan Iwanowicz, rozstrzelany 15 sierpnia 1953 roku. Według różnych danych w Związku Radzieckim zamordowano około 40 milionów osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Maciej Gudowski, to jego głos będziemy słyszeć w drugiej linii warszawskiego metra. Będzie zapowiadał kolejne stacje. Lektora dobrze znanego z filmów wybrali mieszkańcy. Będzie mi bardzo miło służyć Państwu swoim głosem, swoim sposobem informowania o tym, co tam się będzie działo. Cała przyjemność po mojej stronie. A nasza reporterka Izabela Woźniak zapytała Huberta Chłopickiego z Banku Głosów, czy ciągle jest tak, że chętniej słuchamy głosu męskiego.

stracili do nich chęć, smarkacze, majordomusie. Ciut nieskromnie, wszystko ci zaraz wytłumaczę. Ja jestem dla nich najważniejszy. Ja, książę, w mojej władzy blasku. Gdy mnie kto żartem nie umniejszy, publika nie da mu poklasku. Oni udają. Tak, udają. Bo gdyby tak naprawdę było, że mnie przestali robić w jajo, to wiesz ty, co by to znaczyło? Że mnie naprawdę mają w nosie. Że rządzić nimi chcę daremnie. Że jest ktoś, coś, milcz, zły losie, co znaczyć więcej śmie ode mnie. Tu książę resztki daru odzieży i rozpacz go chwyciła głucha, aż wtem prasowy rzecznik bierze i mile szepcze coś do ucha. Czekaj, nie gadaj tak na raty. Głośno powiadaj, bom wesoły, więc jak mówili, but z garbaty i że mam pypcia? Ech, sokoły, zamknąć wieczorem, puścić z rana i niech mnie dalej szczypie, skubie prześniewców z graja roskich rana. But z pypciem! Ja ich nawet lubię. Wyciągnął książę przeciępięty, uśmiech mu usta rozanielił i dumał władca uśmiechnięty. A już się bałem, że zmądrzeli. Chcąc by brzmiał na zamczysku śmiech przed oblicze swe raz, trubadurów przywołał trzech możny kniaś. Gdy zdołają rozbawić go, wezmą worek dukatów. Jeśli im się nie uda, to czeka ich topór kata. Chcąc by brzmiał na zamczysku śmiech przed oblicze swe raz, trubadurów przywołał trzech możny kniaś. Pierwszy przy lutni swej opowiedział więc, jak w starej mieszczce zakochał się młody żak. Cały dwór bawił się na łez, od wasala do dziury, lecz po chwili ucichł śmiech. Książę siedział ponury. I nim przebrzmiał ostatni dźwięk, cały dwór widział, jak do śpiewaka przybliżył się z wolna kat. Drugi z nich się ze strachu trząsł i choć blady był, lecz śpiewał w głos o rycerzu, co zgubił miecz. Cały dwór bawił się na łez, piosnką tą rozbawiony, lecz po chwili ucichł śmiech. Książę siedział znużony. I nim przebrzmiał ostatni dźwięk, cały dwór widział, jak do śpiewaka przybliżył się z wolna kat. Pobladł świec, różowawy blask, za oknami był świt, gdy się kłaniał przed księciem w pas trzeci z nich. Panie, rzekł, wiem jak zrobić to, żebyś z nudów nie ziewał. Najpierw głowę każ mi ściąć, potem będę ci śpiewał. Cały dwór nagle wstrzymał dech, a trubadur ten zaś złota wór dostał, bo do łez śmiał się kniaś. Ballada o trzech trubadurach. Słowa Wojciech Młynarski, wykonanie Jacek Wójcicki. Adres akademia.rozrywki@polskieradio.pl jest oczywiście do dyspozycji, a za chwilę już pierwsza obiecana premiera. Wyobraźmy sobie, że wchodzimy do sklepu w celu dokonania zakupów. Tam wiadomo, grunt to odpowiednie przygotowanie i o tym opowie za chwilę Łukasz Błąd. A o tym, co może na nas spoglądać z półek w tym sklepie, zaśpiewa teraz właśnie premierowo sekcja muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn z Olą. SMKKPMZO. O tym, że lepiej nie będzie. Ja kupuję rzeczy stare i tanie, wkładam w nie dużo pieniędzy i ciężko przy nich haruję, żeby potem je sprzedać jako stare i tanie. Ja kupuję zawsze te same produkty, bo nie znam innych produktów i boję się innych produktów. I dlatego na przykład w ciągu tygodnia 5 razy jem ryż. I może miałbym ochotę na coś innego, ale ryż wiem gdzie kupić i co z nim zrobić.

pochodzimy z Trójmiasta. W Improskładzie są dwie piękne panie, Małgorzata Tremiszewska i Karolina Wróbel, oraz trzech pięknych panów, Szymon Jachimek, Kacper Ruciński, Wojciech Tremiszewski, a przegrywa nam Hubert Świątek. Gramy krótkie formy, jest wesoło i dziko. Ja myślę, że wyróżniamy się składem. To trochę jest zawarte. Robimy impro i wyróżniamy się składem. Właściwie to tak naprawdę nazwa odpowiada na wszystkie twoje pytania. Dziękuję. A kiedy na scenie spotykacie się z publicznością, to są takie niezobowiązujące, nie trzymające się jakiegoś ogólnego scenariusza gry improwizacyjne, czy to jest jeden scenariusz, jeden temat, który realizujecie od początku do końca? Nie, założyliśmy sobie, że będziemy z improskładem grać krótkie formy improwizacyjne, czyli niektórzy nazywają to grami improwizacyjnymi, niektórzy nawet mówią skecze improwizowane, czyli coś, co można było oglądać w internecie w programie Whose Line Is It Anyway, a u nas w Polsce i Kto To Mówi, taki program przez krótką chwilę był. O te gry oraz inne tego typu. Oparte w dużej mierze na sugestiach publiczności. W bardzo dużej. Oh yeah. No i to jest pytanie, którego nie mogę nie zadać. Czy ostatnio zdarzyła się jakaś taka sugestia z publiki, która wprowadziła szok na scenę? To słuchamy. Graliśmy dwugłowego profesora, ale nie z improskładem, tylko z kabaretem Limo, bo ostatnio większość rzeczy robimy z kabaretem Limo. I graliśmy dwugłowego profesora i tam trzeba dać sugestie od widowni. Znaczy widownia daje sugestie, od czego specjalistą jest ten profesor. I ktoś wymyślił odcinanie drzew głową. Więc takim właśnie razem z Szymkiem byliśmy profesorem. Od ścinania drzew głową to było naprawdę dosyć... A że tak zapytam, która głowa ścinała? A to też padło pytanie. I odpowiedź, którą wymyśliliśmy, bo dwugłowy profesor polega na tym, że Wojtek mówi jedno słowo, ja drugie, Wojtek trzecie i tak tworzymy wspólnie wypowiedź, że od liściastych ta głowa, a drzewa iglaste załatwiała ta głowa. Tak wyszło. Natomiast to fajne, bo najczęściej jako pierwsze, od czego ma być to profesor? Od seksuologii. To jest jakby pierwsze skojarzenie. A i w tym momencie... Ginekologia goni seksuologię. Tak, to są ułamki sekund. Ale z tego rezygnujemy, szukamy bardziej ambitnych zadań. No, kilka lat temu jak zaczynaliśmy, to braliśmy te sugestie, ale już po prostu je ograliśmy, więc nie do końca byłoby to improwizacją. Jest to owoc, z którego już nam trudno coś wycisnąć. Dobrze, a jak często improwizujecie w radiu? Namiętnie, tylko że... No, radio o tym nie wie. Tam mieliśmy taki okres. Kiedyś w Radio Gdańsk robiliśmy taką audycję, która nazywała się najpierw Imaginarium, a potem Audio Muflaż. No i tam niby mieliśmy... Z Abelardem w trójkę. Tak, i z dwójką fantastycznych dziennikarzy z Radio Gdańska, powiedzmy, z Iwoną Borawską i Stefanem Kotiukiem. Mhm. I tam dużo improwizowaliśmy. No dobrze. A dzisiaj jaka gra? Alfabet. Alfabet polega na tym, że zaraz z Szymkiem zaimprowizujemy scenkę. Będziemy mówić tak, że każdy z nas będzie mówił kwestię zaczynającą się na kolejną literę alfabetu. Jak ja powiem coś na P, to Szymek musi odpowiedzieć mi na R. Natomiast, żeby to jakoś wystartowało, musimy udawać, że jesteś naszą widownią. I droga widownio, droga Natalio. Jedna osoba. Tak, dokładnie. Jak się bawicie? Zróbcie hałas. Dobrze. W jakim miejscu ma się rozgrywać ta scenka? Ja wiem, że państwo pomyślą, że to było przygotowane i tak dalej, ale naprawdę ja się przed wejściem tutaj dowiedziałam, że w taką grę można zagrać na antenie naszej i sobie wymyśliłam, że chcę, żeby to był sklep. Dobrze, to jest sklep. Od jakiej litery mamy zacząć? A może być sklep z poetami i niech będzie od P. I moment, bo ja mam pilnować, to ja sobie muszę otworzyć alfabet. Wiedz podczas pilnowania, że nie będziemy mówić wyrazów na polskie znaki. Dobrze, to akurat, bo mam taki nie z polskimi znakami i nawet kolorowe są literki. Szybko odpaliłaś alfabet. Od P, sklep z poetami. Mhm. Tak. Proszę pana, czy ja mógłbym u pana kupić jakiegoś poetę z dwudziestolecia międzywojennego? Raczej współczesnego. Słucham, ale to jak? Od kiedy? Teraz mamy taką promocję, że współcześni idą taniej. No ale to chyba dużych pieniędzy nie zrobicie, bo współcześni są strasznie słabi. Wie pan? Szymborska, Miłosz, tutaj lokalny nasz płocki poeta, Dąbrowski. Zrozum mnie, ekspediencie, że tymi nazwiskami ciskasz we mnie prozą. Moment, a y? No, y też nie. Dziękujemy. I w ten piękny sposób widownia złapała, widownia była czujna. To zapraszajmy. Dzisiaj w Warszawie Teatr Palladium, godzina 19:30, Improskład. Dokładnie tak. Jeżeli są państwo zainteresowani, proszę bardzo, 22 i 7 trójek, mamy kilka zaproszeń. A za chwilę odezwie się kabaret Inaczej i to jest druga zaplanowana na dzisiaj premiera, ich trójkącik. prosto z Białegostoku, ale zanim to jeszcze piosenka z pewnej płyty, w żółtej okładce, z czerwonym kapeluszem w cekiny. Mamy jej autora w studiu, więc nie mogłam nie wykorzystać takiej okazji. Szymonie, czy Mariusz pojawi się dzisiaj w Palladium? Będzie jego taka króciutka emanacja, prawdopodobnie w piosence Disco Polo. Tak, już coraz trudniej mi się rozstać z Mariuszem. Emanacja. To w takim razie w imieniu Mariusza na spektakl zapraszali również Wojciech Tremiszewski, Szymon Jachimek. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. A my słuchamy. Szumią liście pod stopami, to co dobre już za nami. Zamiast dni jest czarny mrok, czy tak będzie cały rok? Czemu nie ma ciebie tu? Czemu nie ma ciebie tu? Tu, tu, tu. Czemu nie ma ciebie tu? Krowa smutno robi mu. Pełnia się zmieniła na nów, w lokę ten ból przez ciechanów. Nie ma ciebie, nie ma nas, ogień w sercu dawno zgasł. Czemu nie ma ciebie tu? Czemu nie ma ciebie tu? Ciebie tu, krowa smutno robi mu. Mu, mu, mu. Czemu jest mi aż tak źle? Pociąg smutno robi kle. Kle, kle, kle. Czemu mnie nie kochasz ty? Kobra smutno robi sy. Sy, sy. Czemu brak tu twoich ud? Pszczółka smutno robi miód. Miód, miód. Czemu nie ma cię choć pół? Foka smutno robi u. O, o. Ciągle słyszę w sercu szum. Boli smutno robi zium. Zium, zium, zium. Chciałbym chwycić cię za ster. Szwajcar smutno robi ser. Ser, ser, ser. Chciałbym znów cię wziąć na hol. Lewy smutno strzela gol. Gol, gol, gol. Gdy powrócisz kiedyś tu, ja ci powiem I love you. Ju, ju, ju. Kabaret inaczej przedstawia. Kącik satyryczny, trójkącik, nas trójka, wy trójka i trzy minuty. Dzień dobry, witamy w kolejnym trójkąciku. Mamy dzisiaj w studiu naprawdę specjalnego gościa, ale więcej o nim po reklamie. Reklama. Kochanie, mogłabyś mi zrobić coś do jedzenia? Głuptasie, przecież nie mamy lodówki. Nie bądź głuptas, kup lodówkę. O reklamie. Proszę państwa, wiadomość z ostatniej chwili. Podczas przerwy reklamowej świat opanowała apokalipsa zombie. Żywe trupy zajęły Waszyngton, Berlin i Moskwę. Natomiast Polacy doskonale odnajdują się w nowej rzeczywistości. Na przykład pani Renata, której zamiana w zombie nie przeszkadza w dalszej pracy w urzędzie miejskim. Dzień dobry, przyniosłem wniosek. Ale jak to nie ma pieczątki? Przecież jest. Nie wiedziałem, że trzeba drugą. Dobrze, już idę. A teraz transmisja obrad Sejmu. Jak państwo widzą, tutaj nic się nie zmieniło. Przenieśmy się teraz na Stadion Narodowy, gdzie jest nasz komentator. Proszę państwa, trwa właśnie spotkanie polskiej reprezentacji zombie z Niemcami. Zawodnicy wyprowadzają sobie flaki na boisku. Przy piłce teraz Kazimierz Dejna. Tak, po wielu latach ten zawodnik znowu czaruje swoimi zagraniami. Ale co to? Jakie zamieszanie na trybunach? Wszyscy wstają, biją brawo. Tak, proszę państwa, Orły Górskiego świętują powrót trenera. Z taką reprezentacją jesteśmy w stanie wygryźć na dobre Niemców z mundialu. Jak koni grają, jak koni szarżują. Niczym husaria, niczym kawaleria, niczym kawaleria! Jak nazywają się najwięksi estońscy komuniści? Ludzie Stalina. Kawaleria. Jak państwo słyszą, inwazja zombie przyniosła nam same korzyści. Może oprócz jednej, niestety nie zdążyliśmy porozmawiać z naszym gościem, którym była dzisiaj królowa angielska. I'm terribly sorry, Mrs. Queen, but unfortunately we ran out of time, so goodbye and good luck. Żegnamy państwa i do usłyszenia. Po szale improwizacyjnym w studiu jest 35 minut po godzinie 14 i najwyższa pora na powtórkę z rozrywki, którą przygotował jak zwykle Andrzej Zakrzewski. Usłyszymy dzisiaj monolog Jacka Marii Hoenze w wykonaniu Andrzeja Fedorowicza, piosenkę Trzeciego oddechu Kaczuchy, skecz Sławomira Kozłowskiego z magazynu Korek, a na koniec piosenkę Macieja Zębatego zaśpiewa Elżbieta Jodłowska. Halo? Halo? Jeśli chcesz coś powiedzieć, jeśli w ogóle masz coś do powiedzenia, jeśli chcesz się podzielić z radiosłuchaczami, zadzwoń do nas. Zadzwoń do nas. Zadzwoń do nas. Nasz redakcyjny telefon czeka. Radio, kanał dla ciebie. Zadzwoń. No, dzwoń. Słucham, radiokanał. Oglądam, proszę pana, to wszystko i wiem, co się dzieje. Bo jest zadłużenie na ten przykład, prawda? Rząd ma deficyt budżetowy. No więc ten przepis w sprawie zajmowania poborów dotyczyć będzie wszystkich urzędników. I jeżeli jest deficyt skarbu, to urzędników skarbowych dotyczy, na mój rozum. I komorników, tak jest. Trzeba, proszę pana, wejść na pobory komorników i je zabezpieczyć dla Skarbu Państwa, bo jest zadłużony. Zadłużony, proszę pana, kosztem spłaty długów, które państwo zrobiło sobie przez reformowanie reformy zdrowia. Nie, ja tego przepisu w sprawie zajmowania poborów nie wymyśliłem, bo to jest to samo prawo, co to od szpitala. No, że komornik za długi szpitala może zająć strzykawki i pensję pielęgniarkom. Więcej panu powiem, on może zająć łóżko i basen, a nawet go wynieść. Ktoś przecież musi wynosić baseny, prawda? Więc jeżeli najpierw wyniosą salowe, to ktoś za nie musi tę robotę robić. No, chorych? O kurcze, i co? Żądać okupu? Kurcze, na grylu, to jest rozwiązanie. Aha, a Urząd Skarbowy zabezpiecza chorych na poczet długów całej służby zdrowia. Normalnie bierze i ich zabezpiecza? Może ich zabrać sobie na ten przykład? Ale też może, tylko obkleić ich taśmą trzeba. Opieczętowaną pieczęcią urzędu. I wtedy może być problem z karmieniem. Ktoś musi ich karmić. Zakładnik zawsze musi być karmiony. Tak. Rozumiem. Chorych zabiera komornik i musi ich karmić ze swoich poborów zabezpieczonych uprzednio na poczet długu dziury budżetowej. Tak jest. I bilans wychodzi na zero. Chorych ubywa natychmiast. Szpitale się oddłużają kosztem komorników, wzrasta optymizm podatników, nastroje społeczne również idą w górę, a tym samym zdrowie narodu się poprawia. Kurcze, na grylu, genialne, że też od razu tam w rządzie ci dwaj ministrowie na to nie wpadli. I premier też na to nie wpadł. Wszystko jedno, który ten od podatków powinien wpaść pierwszy. Nie wszystko straszone jeszcze, proszę pana. On może nas słyszeć. Może nas słyszeć i może zrozumieć. I zrobić ustawę, która nas wszystkich wreszcie zadowoli. Tak jest. Do widzenia panu. Trochę optymizmu każdemu się przyda. A najgorzej, jak się na coś wpadnie i się poślizgnie. Opowieść moja żywo przypomina historii dawnej, romantyczny czas. Jechała sobie piękna Sowieckiego Союза, а также единственный всенародно избранный лидер огромной республики Российской Федерации. Даже Горбачев не обладает таким мандатом. По словам газеты Christian Science Monitor, до сих пор все действия Бориса Ельцина были правильными шагами, включая признание Латвии и Эстонии. Как отмечает газета, независимость Литвы уже была признана Россией ранее. Gdy się tylko dowiedziałem o przewrocie, ja, pałkownik szef Legnickiej Grupy Wojska, pomodliłem się do tanku przy robocie. No bo wraca stalinowska nutka swojska, więc natychmiast zadzwoniłem do Swietłany, by Swietłana zadzwoniła do Byczkowa. Byczkow zaś rozkazał, by oczyścić ściany, by soldaty zdjęli zdjęcia Gorbaczowa. Synach wódka, to szalała tak wierchuszka koszarowa. Nasz sekretarz padł pod stołem, z nim rozwódka, a ze ścian lizały nas oczy Jazowa. Nasz naczelnik z KGB, Wasilij Dubcew, przy ogórku się rozpierał jak sam pasza, bo tam w Moskwie mówi walczy Starodubcew i rozstraja pierestrojkę dobra nasza. Kiedyś zaczął Lenin, czchał za mordem, wypijając bez papitki, i nakazał lejtnantowi Bóg wierzeni, by pasmatrym czy nie jadą już kibitki. Tak piliśmy bez umiaru trzy dni całe, chociaż zwarci i gotowi do ataku. Potakiwał nam ze ściany nasz marszałek, a szef kuchni ugotował bańkę flaków. Życzyliśmy, by roznieśli w płucz parlament, demokrację wyszczelili w kosmos lajką, by się OMON rozlał w kraju jak atrament, a na ścianach wisiał dziadzia Stalin z fajką. Gdy na kacu ja włączyłem dziennik Wremia, a tam Jelcyn sam nadawał jak patefon, Kakiczon znów odnowiła się ekstrema, Gorbi w Moskwie, więc złapałem za telefon i natychmiast zadzwoniłem do Swietłany, by Swietłana zadzwoniła do Byczkowa. Byczkow zaś rozkazał, by oczyścić ściany, by soldaty zdjęli marszałka Jazowa. A wieczorem lała się w kasynach wódka, to płakała nasza górka koszarowa. Nasz sekretarz padł pod stołem, z nim rozwódka, a ze ścian kromiły oczy Gorbaczowa. Nasz naczelnik z KGB, Wasilij Dubcew, przy ogórku się rozbeczał jak ten kretyn, bo tam w Moskwie chlipał, przegrał Starodubcew, a Litwiny zamykają komitety. Rano przyszedł był telegram z Moskwy prosto, że pułkownik szef Legnickiej Grupy Durak mam ja stawić się w centralnym sztabie wojska i wyjechać do jednostki aż za Ural. Więc natychmiast zadzwoniłem do Swietłany, do Byczkowa w głowie zamęt i kołowrót, by kupili też bilety drugiej klasy i po cichu spakowali się na powrót. A w pociągu rozmyślałem jak szalony, dusząc pety na gumowym gumoleu. Czy ty wrócę, zdążę ja na Plac Czerwony, by odwiedzić leninowskie mauzoleum? Czy gdy wrócę, zdążę ja na Plac Czerwony, czy tam będzie jeszcze stało mauzoleum? Czytaj mi, tato. Tatusiu, tato, chodź do mnie, pora na czytanie. Obiecałeś 20 minut dziennie. Tato, co robisz? Nie słyszysz, jak wołam? Kaszankę smażę, nie mogę czytać na głodniaka. Zjesz trochę? Dobrze przypaliłem. Dziękuję, banana bym zjadł. Nie ma na rynku, nie obrodziły w tym roku. Jabłek jest od cholery. Chcesz? Herbatę ci zrobię z kwaskiem cytrynowym. A gdzie smoczek od butelki? Mamusi zatkałem nim dziurę w kaloszu. Zrobiła jej się na dużym palcu prawej nogi. No może kalosz był za mały i przetarła. A gdzie mama poszła? Ma roboty sezonowe. W parku liście sprząta. Tato się wzięła, żeby karierę zrobić. Nie popuści. No, ambitna. Do parku wzięła tomik wierszy Leśmian. Zamiast drugiego śniadania. Tato... No, poczytaj mi. Dobrze, synku, no. Masz herbatę. Jakoś pociągniesz bez smoczka? Dam radę. No. Dam radę, już. Próbuj. No. Ale kwaśna. Nie było cukru, to dałem więcej kwasku. Dobra, o czym dzisiaj czytamy, tylko nie filozofów. Hegel już mnie po nocach straszy. No to może to coś z kolorowych pism. Dobra, słuchaj, syneczku. Nowożeńcy wymyślają nowe zwyczaje. Mało im już filmowania ślubów w kościele lub oczepin. Młode pary coraz częściej decydują się na filmowanie nocy poślubnej. Już wiele firm proponuje takie oferty. Gwarantują dyskrecję i fachowość. Ale to stary pomysł. A ty skąd, gówniarzu, o tym wiesz? W niektórych krajach Azji po nocy poślubnej rano wywiesza się prześcieradło, by czerwona plama świadczyła o dziewictwie panny młodej. To wielowiekowa tradycja i takie niby, no niby wideo. I co? I co? I tobie się to podoba? No. A jak było u was z mamusią? Ty, mądra lucho, bo ci tych piernatów nie poprawię. Co cię to obchodzi? No nie, no pytam tylko. No to się nie pytaj, bo ja już nie pamiętam. A widzisz, a jakbyś sobie po pół wieku włączył wideo, to byś sobie przypomniał. I dobra, już koniec. Idź spać, smarkaczu. Nie, no poczytaj mi, tato, no. Poczytaj, ja się poprawię. Nie bierz, dobra. W końcu ojcostwo zobowiązuje. No to uważaj teraz, synku. Dyrekcja jednego ze szpitali odmówiła wydania córce zmarłej kobiety dokumentacji sekcji zwłok, bo nie miała ona upoważnienia od zmarłej matki. Dyrekcja szpitala powołuje się na pochodzącą sprzed 13 lat ustawę o zakładach opieki zdrowotnej, w której szczegółowo określono, komu można wydać dokumentację. Nie ma w niej słowa o najbliższej rodzinie pacjenta. No i co, synku, podoba ci się? Podoba. Ty masz chyba coś z mózgiem. Oczy mnie szczypią, idź spać. Rano idziesz na rozmowę o pracy. Z kim się umówiłeś? Z dyrektorem odlewni żeliwa. I co mu powiedziałeś? Prawdę, że mam 43 lata i jestem doktorem archeologii, specjalistą od średniowiecznych dymarek w Tybecie. A co dyrektor na to? Ucieszył się, bo chce odlewać miniaturki dymarek i sprzedawać je jako pamiątki. Poczytasz mi jutro, tato? Ale jutro tak, poczytam, synku. No, daj buzi. Poczytam. A teraz śpi. O, że poduszeczkę ci trochę sklepię. Szpital na Biestery, nie śnieży się i iskrzy. Lizolu woń dyskretnie wiąże się ze wszystkim. Daleko gdzieś zostały sprawy nieistotne. Z spocona skroń w poduszki wtula się wilgotne, a jeszcze wczoraj proszę. Nie chciałeś do szpitala, gdy kładli cię na nosze. Pogryzłeś pielęgniarza, nim nadjechało kombi. Kłóciłeś się z rodziną, że chcą się ciebie pozbyć. Ja nie dam się wziąć siłą. Dziś gdybyś mógł, miałbyś się z tego już z pewnością. Wczorajszy lęk straciłeś razem z przytomnością. Oddychasz znów powoli, wprawdzie, lecz miarowo. Cóż z tego, że tlenowy namiot masz nad głową. W kroplówce poziom płynu powoli się obniża. Fachowa czuwa siła, by płyn równiutko spływał. Leżący obok ciebie powinni spać, nikt nie śpi. I szepczą wciąż, dlaczego tak późno go przywieźli. Bo wiedzą, że niedługo przyjdzie pani doktor. Nad tobą tuż pochyli się i pulsu dotknie. I powie, niech wyłączy siostra ten aparat. Nie trzeba już, proszę postawić tu parawan. A jeszcze wczoraj proszę, nie chciałeś do szpitala, gdy kładli cię na nosze. Pogryzłeś pielęgniarza, nim nadjechało kombi. Kłóciłeś się z rodziną, że chcą się ciebie pozbyć. I po co ci to było? Szpitalna kantyczka kończy dzisiejszą powtórkę z rozrywki. Akademia Rozrywki. I ja bym chciała teraz zareagować na prośby naszych słuchaczy. Proszę bardzo, państwo piszą, my czytamy, jeżeli możemy pomóc, pomagamy. Jakiś czas temu prezentowaliśmy na antenie nową piosenkę kabaretu 7 minut po, w zasadzie ich tłumaczenie z francuskiego oryginału, w odpowiedzi na wszystkie pytania, ponownie w Akademii Rozrywki, La Cave. Jak każdego dnia, kiedy budzę się, idę do kuchni zrobić sobie kawę. Kubek i cukier kładę na tacy, wycieram usta i idę do pracy. Gdzie idziesz, pyta ma ukochana, nalej mi kawy, dopiero co wstałam. Jest trochę wcześnie, nieco zmuszony, piję drugą dla dobra mojej żony. Jestem już w pracy, patrzę z kąta w kąt, nie ma nikogo, mam złoty 50. Nudno długo tak czekać na resztę, wrzucę w automat, wypiję raz jeszcze. Dzień już się zaczął, wszyscy pracują, już niedługo mi zaproponują drugie śniadanie, bułki maślane. Inka się skończyła, a wezmę kawę. O 12 lunch, potem zalanym, z dyrektorem gadam zdenerwowanym. Moi koledzy śmieją ze mnie się, wylazuj stary, wypiję kawę. Wracam do biura z moim kolegą, o nowy bar, wstąpimy do niego. Piwo czy wino? Alkoholu nie, to kolega w barze postawił kawę. Sekretarka w biurze na mnie marszy brwi, spóźnił się pan, wyrzucam ją przez drzwi. Zawsze coś tam gada, teraz niech spada. Idę do domu, a jeszcze kawa. Czekam na tramwaj, atakuje mnie jakaś babina, pyta która godzina. Rozbijam jej łeb, rzucam na tory. Jadę do domu, lekko jestem kur... Tato, mój tato, syn zaczepia mnie. Dostałem ci szóstkę, czy ty cieszysz się? I co z tego, za mnie się mały. Masz tu mój kubek i przynieś mi kawy. Mija godzina, po godzinie dwie. A ja siedzę w kuchni i piję kawę. Nie wiem, która to dzisiejszego dnia, ale każdy kubek okruszam do dna. Kawa za kawę, kawa za kawą. Kawą poczy się i sikam kawą. Mleka, herbaty, nie, nie dawajcie mnie. Ale zawsze chętnie wypiję. Kabaret 7 minut po. Jeszcze przypomnę o plebiscycie, bynajmniej najlepsza z okazji 30-lecia spotkań z piosenką kabaretową OSPA. Głosy można oddawać do 5 listopada na stronie www.ospa.ostroleka.pl. Piosenki biorące udział w plebiscycie można również zobaczyć w TVP Rozrywka codziennie o godzinie 20. U nas teraz kolejna propozycja, ballada tragiczna kabaretu Moralnego Niepokoju, a ja dziękuję pięknie. Pozwolę tu przedstawić wiersz liryczny, a wiersz rątek autobiograficzny. Kochałem się szalenie w dziewczynie jak marzenie, lecz to lała Amerykanina. Tu ktoś powiedzieć mógłby dwa pech. Lecz jaka piękna tragedia, no jaka piękna tragedia, jaka piękna tragedia, poszedłem, czerw wyciągnął na ich ślub. Tam panna młoda w bieli istny cud. W kościele on i ona, za chwilę jego żona, a mnie w ostatniej ławce trafia szlak. Tu ktoś powiedzieć mógłby, co za pech. Lecz jaka piękna tragedia, no jaka piękna tragedia, jaka piękna tragedia, podchodzę do nich z nożem szach i mat. Na białym śniegu ściętej róży kwiat. Dwie róże krwi czerwone, ta w tę, ta w drugą stronę, a ja pomiędzy nimi no to padł. Tu ktoś powiedzieć mógłby, to na pech. Lecz jaka piękna tragedia, no jaka piękna tragedia, jaka piękna tragedia, dostanę teraz czapę, nie ma siły, a potem prosto do ciemnej mogiły. I nie pomoże matka, to koniec taka wpadka, faktycznie w środę mnie już powiesili. Tu ktoś powiedzieć mógłby za pech. Lecz jaka piękna tragedia, no jaka piękna tragedia, jaka piękna tragedia, a w niebie Pan Bóg mówi do mnie: Wanie, cierpiałeś bracie, za to teraz fajrant. Miłość to złuda niestety, pluń stary na kobiety, to temat, że nie warto o tym gadać. Przesrałeś, bracie, życie, co za pech. Lecz jaka piękna tragedia, no jaka piękna tragedia, jaka piękna tragedia, lecz jaka piękna tragedia, no jaka piękna tragedia, jaka piękna tragedia, Zapraszamy do reklamy. Właśnie wystartował pakiet korzyści Go w salonach Hyundai'a. Poznaj nowoczesne modele z preferencyjnym pakietem ubezpieczeń w cenie 0,5% wartości samochodu. A to dopiero początek. Pakiet korzyści Go to także dodatkowe wyposażenie, atrakcyjne upusty, promocyjne finansowanie i 5 lat gwarancji bez limitu kilometrów, czyli nawet 14 600 zł oszczędności. Sprawdź pakiet korzyści Go w salonach Hyundai'a. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 25 a 59 rokiem życia mogą raz na 3 lata wykonać bezpłatne badania cytologiczne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Republika. Album z serii Koncerty w Trójce. Republika Live. Koncert w Trójce z 1998 roku. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, co jest grane i top gitar. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.